me udavila ili gić mu savila i skroz ošašavila. Neka glupa pravila u crno me zavila. Oh, oh. Halo, jel čuješ? Nemoj da psuješ, nemoj da pljuješ po podu. Kad okolinu zagađuješ i truješ, obavezno povuci vodu. Postoje pravila, pravila, da bi me udavila ili kič mu savila i skroz ošašavila. Neka glupa pravila u crno me zavila. Oh, oh. Strogo zabranjen pristup na gradilište. Kažnjivo je pušenje u kretanju, kažnjivo je pušenje u kretanju. Ne govori o stroju, majmune. Zabranjeno za mladež ispod 18 godina. Ne parkira istova rublja. Popuni formulare ako hoćeš pare, popuni formulare ako hoćeš pare. Zabranjen razgovor sa vozačem. Čuvaj se, pas ujeda. Provereno, minjet. Provereno, minjet. Mirno! Pravila, pravila, da bi me udavila ili kič mu savila i skroz ošašavila. Neka grupa pravila u crno me zavila. Oh, oh, oh. Pravila postoje kad se dvoje vole. Mama ti je rekla ne daj prve noći. Može do pojasa, ne diraj me dole. A te druge noći možda neću moći. Pravila, pravila, da bi me udavila mu savila i skroz ošašavila. Neka glupa pravila u crno me zavila. Oh, oh. Ne služimo pijane goste. Zabranjeno hraniti životinje. Zabranjeno hraniti životinje. Kažnjivo je igranje rukom u 16-tercu. Čas, čas svakome. Čas, čas svakome. Čas, čas svakome. Veresija nikome. U ovoj prostoriji se ne puši. Provereno, minjet. Provereno, minjet. Mirno! Pravila, pravila, da bi me udavila ili kič mu savila i skroz ošašavila. Neka grupa pravila u crno me zavila. Oh, oh. Suviše sam umoran da bi dalje pevo. Ja sam homo sapiens, ja sam biće svesno. Levi žmigavac kad skrećeš u levo, desni žmigavac kad skrećeš u desno. Ima pravila, pravila, da bi me udavila ili kič mu savila i skroz ošašavila. Neka glupa pravila u crno me zavila. Oh, oh.